दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो हो। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो हो। सच दूर गए तो दौड़ दौड़ पास तुम्हारे आए, याद तुम्हारी हाय हमारी जान ही ना ले जाए। छुप जाओ तुम मेरी इन बाहों में, मर के भी ना हम पिछड़े इन राहों में। वादा हमने भी किया है, वादा तुमने भी किया है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो हो। जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो हो। नाए हम जाने ना तुम जाने, एक दूजे के हम दीवाने। लिख दिए प्यार ने आंखों आंखों में दिल के अफसाने। जब मिले हैं हम मिले हैं अनजानों से, अब मिलेंगे हम लेकिन दीवानों से। हम तुम में जो सिलसिला है सारा शहर जानता है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, जगा है कांटा सा कहीं लगा है। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है।